राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 10 अक्टूबर 2000 साईं लगभग 4 बजे जयपुर राम पराक्रमबंधम परम ब्रह्म धरा करे सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय हितामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंससानुजमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबरा तरुण बिंब राधरोषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सुरति कोले व्यो नमः मातम व्यो नमः सर्वे व्यो नमो नमः नारायण जीव में आत्मा में क्या अंतर है जीव में और आत्मा में क्या अंतर है अंतर यही है आदमी में और सिपाही में क्या फर्क है आदमी में राज के सिपाही में क्या फर्क है मेरे वर्दी पर जुड़ी है मेरे वर्दी को नहीं ऐसे ही जीवात्मा शरीर वर्दी रह गया है और आत्मा क्यों है वर्दी बिना का एक वर्दी है वर्दी शरीर जीवात्मा वर्दी नहीं बहते हो जीवात्मा आत्मा शुद्ध आत्मा वो कुछ नहीं है तो आत्मा रहती कहाँ है सब शरीर में सब शरीर में मध्यम परमाणु बताया है अणु परमाणु मध परमाणु और मध्यम परमाणु होता है जैसा शरीर धारण करे कीड़े में कीड़े जीता हाथी में हाथी जीता जितना शरीर है उसमें नारायण नारायण नारायण एक ही बात है भाई हमारे पास तो एक ही बात भगवान में लग जाओ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो प्रभु हे नाथ हे नाथ हे नाथ को पुकारो अपना वही है दूसरा कोई अपना नहीं है अपना श्री ठाकुर जी है मतलब कोई अपना नहीं है हे नाथ हे नाथ हे नाथ ठाकुर जी को पुकारो हरदम हरदम चलते फिरते बैठते उठते प्रभु मेरे है और अपना कोई नहीं हर का अपना नहीं है ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा अपना नहीं मानते हैं अपना नहीं एक भगवान के सिवाय कोई अपना कौन नहीं वह सदा साथ में रहते हैं सर्वेश्वर में विष्णु विश्वा नर्क में भी स्वर्ग में भी वैकुंठ में भी मृत्यु लोक में भी सब जगह भगवान हमारे साथ है एक भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है और कोई नहीं अपना अपना भगवान है एक भगवान अपना है और ऐसे कोई नहीं अपना भगवान प्रार्थना करो भगवान ने अपना मानो अपना मारा है भगवान मारा भगवान मारा जैसे बालक अपनी माँ को कहते मेरी माँ है ऐसे भगवान मेरे हैं मेरे बहुत फायदे की बात है बहुत फायदे न्याल हो जाए आदमी भगवान मारा है माँ मानो बाप मानो भाई मानो बेटा मानो चेला मानो गुरु मानो मजा मारा है मारा है मेरी माँ है भगवान मेरी माँ है मेरी माँ है मेरी माँ मेरी माँ भगवान है मेरी माँ भगवान है प्रसन्न जाओ मेरी माँ है भगवान है माँ बीच दे माँ माँ माँ माँ माँ भगवान वाली माँ खाना पति बनो पति बनो, पुत्र बनो पुत्र बनो, भाई बनो भाई बनो, मित्र बनो मित्र बनो, मान लो एक बात बनो, एक बात एक सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान मारा है, मैं भगवान रहा हूं। आगे बचाए बहुत बचाए बीरा भाई जो कहा कि मेरे तो कोई फिर उपाय दूसरा और कोई दूसरा और कोई, हाँ सब ठीक हो जाए। हिम्मत थोड़ी करो कि दूसरा कोई दूसरा कोई दूसरा कोई, सेवा कर दो अपना नहीं है, सेवा सेवा कर दो अपना तो भगवान है। मौत हो जाएगी आप हो जाएगा, माँ बड़ी माँ है, माँ बड़ी माँ है, बड़ी माँ है भगवान, गोदी पड़े माँ है बड़ी माँ है भगवान, बड़ी माँ है हरे माँ बहुत हो जाएगी, बड़ी माँ है बहुत हो जाएगी आराम हो जाएगी। ऐसे पति बनो पुत्र बनो भाई बनो संबंधी बनो कुटुंबी बनो गुरु मानो चेला बनो, भगवान मारा है आप बात है खास खास आप बात है बस, फिर कब शिफ्ट ठीक हो जाए। दूसरा कोई नहीं है मेरा, पर तो पूरी बात है पूरी, दूसरा कोई मेरा नहीं है, दूसरा कोई मेरा नहीं है, मेरे तो केवल गिर रहे हो पा दूसरा तो कोई काम करूं तो भगवान ही करूं मैं तो शेर जी से कहते थे मैं काम करूं भगवान फिर देखूंगा, मन से भगवान राजी में तो काम कर लू भगवान नाराज हो देख लो देख लो और चेहरे का देखू मन से मन दिख रही हो राजी कभी राजी है काम कर वो काम नहीं करूँ ना भगवान नाराज हो देख लो। एक संत मिले उन्होंने एक बात गाड़ी बताई माड़ा है माड़ा को लेकर और पकड़ते कि सुमेरू तो ये किया है तो काम कर लो मैं क्या उन्होंने कर लो ये काम भगवान की आज्ञा से चल लो। मारे बर्तन पड़िया तो बर्तन कर दिए नीला ना कर कुत्ते मुंड दुखा दी उन्हें मां छोर अग्नि साफ किया पत्तो हो उन्होंने भगवान कहता नहीं जाना। ऐसे भगवान की बात है सच्चा वैसे प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाया है तो भक्त वत्सल कान में पांव से जट ही जाए सबकी सुने हूं मंदू जागू सदा सबकी सुने पुकार हूं मंदू जागू सदा सबकी सुने पुकार अज पीठ पर जलाता भाव हजर भरता निर्मल ऊपर देवता परमेश देवता तरुणा मेरे हूं बंधु जागू सदा सबकी सुने पुकार सबकी पुकार सुनते कोई को हजारों लाखों करोड़ों अरबों आदमी अरबों सबकी पुकार सुनते भीतर से हस्ती हुई सुनते भगवान मारा है मारा है मारा है। जैसे बालक माँ की बुद्धि में सा माँ मारी है तो माँ मारी है मारी माँ बोलो भाई हाथ से रखे तो तू फैल हमारी माँ थारी माँ जैसे उसे मेरे हुक्म में थारी माँ दे उसे मैं हुक्म देता हूँ माँ तुम्हारी है थारी माँ मैं कहूँ तो जाएगी नहीं हमारी माँ हमारी माँ ऐसे मानो भगवान राजी बहुत है बहुत प्रसन्न माँ बेचान भी बहुत भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है। मादर के माँ के सामने बाहर के निशंक होता कहते हैं माँ सभा में माँ मोती करो मोती अरे अटक मोती करो उठाओ अब प्रबंध करो तो माँ करो वो तो मोती करो ये भगवान ने कहो नहीं भगवान ने भगवान मारा मारा ये भगवान ने मारा समझ लो मारा हूं ध्यान हो जाओगे ध्यान माँ है माँ माँ माँ माँ जो बात है माँ से कहो वो कहो नहीं मैं वो संतरा ले लो तो खेला दे बोलते हाँ ओख सुख ओख सुख अरे वो है जी क्यों सुख हाँ तो सुख नहीं मैं तो माँ जाने का तो सुख सुख तो माँ उग्र प्रबंध करती हूँ ऐसा कोई नहीं प्रबंध करना आवे नहीं है भगवान ऐसा प्रबंध आवे सब काम करे वो सुख सुख अरे केला खा ले संतरा खा ले कितना उग सुख माँ जैसे कोई है नहीं ऐसा कोई नौकर भी मिलेगा ऐसा मालिक भी मिलेगा भगवान भगवान मारा है मारा है मारा देखो तो सही है आनंद देखो भगवान मारा है भगवान सभी बात बने समझा देवता ने बात समझाने का सब भगवान है हम बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार हम बंधु जाकू सदा वे सबकी सुने पुकार अर्ध कीट बदल छोटा कीड़ा और ब्रह्मा जी सभी बात सुने आपकी सबकी सुनते सर्वदा सुधी बन लो बे सब सुने भगवान महाराज देखो तुझे अब गोरखपुर में सत्संग हो रहा था सत्संग हो रहा तो मैंने कह दिया कि आज के आज कोई कह रहे कि भगवान आज मिलेगा तो आज ही मिलेगा भगवान अपना है अपना है अपनी माँ उस साथ सासु काम करा लो नहीं कह तो रो दे मैं रो दे मासी दी हो जाएगी अभिमान होता है मैं रो दूंगा माँ को करना पड़ेगा समझे ठीक आर्य समाजी थे आर्य समाजी मैंने विचार कर लिया कि स्वामी जी ने कहा है तो आज भगवान मिलेंगे वो सब मरा सन तैयारी कर ली पुष्प ले आया माला ले आया सुगंधि आई भगवान आए हैं सुगंधि आई जबरदस्त हो गई बस मैंने पूछा दूसरे में गया भिक्षा वास्ते तो पूछा हमारे बात पूछ रही है कि भगवान ने सुगंधि भी आई अच्छा भी लगेगा मन में थी वो बात आपने मन में यूं थोड़ा ही होगा भगवान यूं नहीं आते या व्यय तो मन में आती ही थी वह बात आठ आपके मन में गई भगवान नहीं छोड़ते तुम आड़ लगा जग रहे भगवान आवड़ा इतना बैठा भाई जी ने कहो भगवान आना मैंने मरे थे जनों के हमारे समान भगवान ने मन में नहीं है आपसे ज्यादा है भगवान मारा है या मान मार भगवान मारा है सैकड़ों से एक साथ है एक साथ में सैकड़ों से हजारों से लाखों से अयोध्या आए जब सबसे मिले अयोध्यावासी सबसे वो जरा मेरे से मिलते हैं, वो जरा मेरे से मिलते हैं, वो जरा मेरे से मिलते हैं, सब में मिलते हैं। ऐसा कोई मित्र नहीं है, सबसे मिले सबसे हटे बैठ। भगवान ऐसे भैया कुछ बात मत करो, आप कुछ बात भगवान ने पुकारो, कुछ बात मत करो, सब काम ठीक भैया, भगवान सब काम ठीक करेंगे। जो जो गए ऑपरेशन करा है, नशबंदी करे है, कभी बोले खाओ है, ये मत करो। सिस्टर सिस्टर ऐसे हुई हड़ू का अड़ो कहीं करे अलबड़ ही करे तो क्यों करो, सीधे सिद्ध भगवान क्या करना पड़े। छोटे छोटे बाल की बात भगवान भर में कहा धुन भेज धूप नाजो वसंत मारो खटमा समाये मिले साई छ महीना भगवान मिले समझना। वे भगवान मेरे वे कभी भगवान है, हम बंधु चाको सुना सबकी सुने पुकार सब क्यों क्यों को मालूम होता, क्यों को मालूम नहीं होता, हरेक को मालूम नहीं होता, हरेक जानता नहीं, भगवान की कृपा सब पर है। माना है माना है बस रहो बस रात दिन कूद मत करो, सीधा सीधा भगवान करो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, हमारा सबका भगवान हमारे है, मारी माँ मारी माँ है, मारी माँ है भगवान, मारी माँ है लाल गल तैयार मारी माँ है, मारी माँ है देव में एक उमर है, पुरुष के दूध आ गयो, पुरुष स्त्री के दूध आ जाए तो बात न्यारी है, पुरुष के दूध आ गयो भगवान की बात ऐसी। छोटो भूखो मरे माँ बनी क्या करे, हरिम शादी हरिम सोरो दादी ने दूध आ गया, सोरी माँ बनी दादी माँ के दूध आ गया, बूढ़ी दादी माँ भगवान भगवान दादी माँ के दूध आ गया, देव माँ ने पुरुष आ गया, पुरुष दूध आ गया, अकरण करण दयाल देना बना सुख दे, जुग जुग पाल तो धन पखो, जुग जुग पाल धन पखो, सहसा करण दयाल जो दिन बने गंजा के मन गोपाल सहसा कर सो, जुग जुग पाल धन पखो, जिनका पक्ष रक्ष वाले सदा त्याग सदा, ऐसा भगवान सस्ता सस्ता सीधा, ऐसा साणा ऐसा स्वभाव, गुजरात में होता दया भाई, दया भाई तो दया भाई है राम भगवान, दया दया तो साणा है, अच्छा है ऐसे भगवान रहते हो तुम्हें तो भजन कौन बात है, अपने बालक पर सब दया कर रहे हैं, अपने बालक पर भगवान के बालक है, भगवान से है, भगवान हमारे है, भगवान हमारी माँ है, माँ है। मस्त हो गया, मार फुकर पाए भगवान हमारी माँ है, हमारी माँ है, हमारी माँ है, खूब राजी भगवान, माँ को प्यारा कौन हुआ है, भगवान हुए, भगवान है, हमारी माँ है, मस्त हो जाओ मस्त। मैं ये तो गिरी धरे को पार न दूसरा न कोई, जाके शरम रंग बट मेरो पति सोई। सुना दे भाई सुना दे, मेरे तो गिर धरे को पार सुन पर सुना दे, मेरे तो गिर धरे को पार। रे तो गिर धर गोपाल, मेरे तो गिर धर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिर धर गोपाल, मेरे तो गोपाल, मेरे तो गर गोपाल दूसरो न कोई दूसरो कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिर असुवन जल सींच प्रेम बेल बोई असुवन जल सींच प्रेम बेल बोई अब तो बेल फैल गई अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई आनंद फल होई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर दूसरो न कोई दूसरो न मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो दूध की मथनियां में प्रेम से बिलोई दूध की मथनियां में प्रेम से माखन माखन काढ लीनो माखन माखन काढ लीनो छाछ पीवो कोई छाछ पीवो कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गोपाल दूसरो न कोई दूसरो न कोई तो गिरधर गोपाल मेरे तो भगत देख राजी हुई जगत देख रोई भगत देख राजी भगत देख राजी हुई जगत देख रोई भगत देख राजी मीरा के गिरधर प्रभु मीरा के गिरधर प्रभु तारो अब मोई तारो अब मोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिर दूसरो न कोई दूसरो न कोई दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल क्या शू सहज प्रचार किया मैंने क्यों को अपना माना कोई नहीं ठहरा अरे भगवान अपना अपना निभाते अपना अपना ये सदा निभाते आप नहीं मानो तो भी मानते हैं या मानो तो दुख करना ही क्या है ना दाते ना दाते। एक भगवान है मारा है मारा है मारा है छोटा बालक है ना माँ माँ मारी है मारी माँ मारी ये मारा है भगवान शुद्धन्वा के और अर्जुन के लड़ाई हुई उन्हें कह अगर दो पाण में काट दूंगा क्या दोनों को काट दूंगा दोनों बाणों को काट दूंगा बाण चलाए तो बाण काट दिया दूसरे सुना चल कट दिया कटा हुआ बाण चला उठ दो भक्तों के विरुद्ध पता किया वो व्यक्ति आनंद फ्योर हो गए धन में तेरे पर तेरी बात भगवान रखे अश्वमेध पर्व में कथा आती है अश्वमेध ना तो अश्वमेध में एक शंकर जी का भेद था मैंने घोड़ा पकड़ लिया तो अर्जुन ने कहे पीछे सोना आ जाओ लड़ाई करो लड़ाई पीली से महाराज खल खा दे भगवान शंकर आए अपना अर्जुन भूत प्रेत प्रशासन को लेकर गए सब खा जाएंगे मार दिया सबको तो हनुमान जी ने कहा महाराज यह शरीर जवान देखा जाए थारी सेना जमीन बूटी ला करके संजीवनी से जी कर दिया हनुमान जी से कर लड़ाया बस तो उसे पकड़ पट गया जोर से राजी हो गया शंकर राजी हो गया वाह वाह वाह पटना से राजी हो गया भगवान ने लीला है भगवान जोर पट गया ऐसे ही घटोध कर रहे घटोध कर रहे भीमसेन का पोता था पोता घटोत्कच का बेटा बरबरी बरबरी भीमसेन से लड़ाई करी भीमसेन का पटका जोर से जमूर सा हो गया उठा सुमूर फैंकू कैसे अरे तेरे दादा है दादा है कि तीर्थ में जार भ्रष्ट करता है पैर धोता चित्र है समुद्र फैंकू दादाजी दादाजी भीमसेन का बेटा था घटोद घटोज का बेटा था बरबरी पुत्र था भगवान ने भक्तों में भगवान ही मत कथा बेटी से अरे दादाजी है तेरा दादाजी भगवान के भगत विलक्षण होते हैं भीमसेन को भी पटका जोर से मुर्दा उठाया समुद्र में नाम को बैठा भगवान भी भगत है भगत पहले युद्ध हुआ मेरे आरंभ में सब गया सबको मार दिया श्री परमरी भी आ गया कोई कहो दो दिन में एक दिन में तीन दिन में एक बाण में एक बाण में सब हम विश्वास कर रहे हैं तो सिंदूर लाल सिंदूर रोक दिया, अब घोड़ा अंदर सब सब कैसे जैसे ऐसे ऐसे बीज होने वाला एक बार 18 अक्षर ना गए 11 अक्षर घोड़ा और हाथी मनुष्य रथ और सब ऐसे ऐसे भगवान ने भगत हुए। भगवान ना बोले भगवान उनके पास में शक्ति सामर्थ्य सब भगवान के भगवान के बड़े बड़े शक्त हुए बड़े बड़े महात्मा ऐसे भगवान है भाई हे भगवान हे भगवान पुकार करो भगवान हमारी माँ है माँ है माँ है। तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो बंधु सजा तुम्हें वो विद्या द्रवण तुम्हें वो सर मेरा कुटुंब दोष परमेश्वर परिवार है भारत परिवार परमेश्वर है। भगवत भगत मस्त रहते हैं भगवान के भरोसे है और वे कहते हैं काम तो सब करे भगवान और मौज करे हम आनंद करे हम काम करे भगवान भगवान काम करे। माँ को बालक का काम करने में आनंद आता है नहीं तो पालित है बड़ी मुश्किल है सब मान लिया हमारा सब मारू वो दिन पले माँ मरी दूसरी माँ हुई गंगा शाह जी महाराज है भागवत अंधविदास प्रकाशिका सचुर शिखर थी फेमणा मकर पदकुग प्रणम्या फेमणा पकन कुछ युग प्रणम्या माँ तो पितोस् चरणों प्रणिपत्य भविद्या माँ के चरणों में या माँ ही मारे लक्ष्मी माँ ही लक्ष्मी में पैदा हुआ मैं तुझे मारी गंगा माँ तुझा तुझे ब्याह हो गई गंगा माँ पालन किया लक्ष्मी माँ जन्म दिया ये गंगा माँ पालन किया हरेक चंद्र यशवंत में प्रेमणा मुकुंद पद करुग में मातो पितो ससरणो प्रणिपत्य भक्त्या गंगा सहाय जरठो हरितो हेतु संदेह द्वयाय कुरुते प्रथमे प्रयत्न संदेह सुनाय द्वितीय चमतिम विदत्ते माता हो जाती है माँ का मारी माँ लक्ष्मी माँ है मारे पालन करने वाली गंगा माँ है मारी माँ गंगा माँ भगवान के भगत हुए महाराज श्री कृष्ण सेवा था बंदा प्रकाश का अध्याय का अंत में श्री कृष्ण सेवा था बंदा प्रकाश का कैसा भगत है भगवान का क्या वन निरंजन भजम पुरुषम चरंतम संचिंतया निखिले जगते स्वरंतम तावर पुरा स्वर हंत हृदंधरे वे गोपश्य गोपे रंजन पुंज मंजु ऐसे मस्त है हरितोष हेतु भगवान जी कृष्णता कर ली है अंधा प्रगति गई है। षष्ठी वर्ष 60 वर्ष के बाद में गंगा सोया जट गुजो से तो संदेह नो यार गुरुदेव प्रथम प्रति संत महात्मा हुए। याद करने मात्र से अंतर शुद्ध हो जाए, जय संतों याद करने से। अच्छे तामी विद्वान हुए, शिष्य हुए, अलौकिक विचित्र भगत है, विचित्र भगवान के गुणों को पार नहीं है, अपार है, अनंत है, असीम है। आज दिन जितना गुण हुआ सभी इकट्ठा कर दो तो भगवान का पूरा गुण नहीं हो सकता, पूरा कह नहीं सकता। पूरा हो जाए तो अनंत कैसे हुए, अनंत अपार अपार है। मामूली बच्चे पंथाना से राजीव जा पहला आदमी को ले ले गोदी में सट कैसे भगवान चार हाथ चार हाथ दो हाथ तो हुई प्रहलाद एक हाथ में एक हाथ ऊपर एक नीचे डरिया सब देवता डरिया लक्ष्मी डरिया लक्ष्मी जी। ब्रह्मा जी ने कहा माता जी राजी करो कि हमारे हाथ की बात नहीं ऐसा तुम ही दिखा रहे हैं राजी करो। एक एक श्लोक कर प्यार करे चट ऐसा हिंदू हो गए देवता से ईश्वर ने ऐसा ईश्वर से हिंदू से अर्जुन को विराट रूप देगा विराट डर गया अर्जुन भी भयन से प्रभित बनो में भयभीत हो गए भयभीत वाह महाराज वाह कैसे विलक्षण भगवान है अलोक विचित्र भगवान है। भगवान ने भक्तों ने आपस में प्रेम है बहुत भक्त भगवान से हजी भगवान भक्त हजी यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वन सम्मी पश्यत भगवान खुश हो गए हजी हो जाए भगवान की बात देख देख कर ले भगत मस्त हो जाए मौज में आता भगवान को प्यारे भगवान की भक्त भगत वो देख देख कर खुश हुए भगवान देख देख खुश हुए ये भगवान को देख देख भगत खुश हुए देवता डर गई है लक्ष्मी डर गई सुषा सा प्रहलाद गोदी से रह गया लोकत्रयेभ्य प्रतिम प्रभाव प्रेम्णा पतम भुगुन्द पतन सिंह परिणम्य मातुः पितुः शरणौ प्रणिपत्ये प्रमित्य महात्मा हुए बड़े बड़े महात्मा बुंदी के प्रधान थे वहां के मुख्य घर षष्ठी वर्ष 60 वर्ष गया 60 वर्ष रह गया बुंदी के राजा थे राम सिंह भी राजा के आमात्य थे राम सिंह नाम ही पढ़ते एक साल थे भगत अरे आपस में मित्रता है, भाषा जी बोले ये भाषा कभी हुई बड़ी अच्छी बात है। ये संस्कृत कभी भगवान के भक्त हैं, उनको याद करने से भगवान राजी हुए। भगवान ही प्रसन्नता नहीं हो तो भक्त हो। बालक के राजी करने से माँ बाप राजी हो जा, माँ खुश हो जा। ऐसे भक्तों में राजी करने से भगवान राजी हो जा। भगवान के दरबार में प्यारा भक्त है बस, भगवान से कोई नहीं है। भगवान को देख देख करके भक्तों को देख देख कर राजी होते हैं। तुम्हारा सुन तो होने वाला है सज्जनो, भगवान मारा है, भगवान मारा है, माना भगवान है, मारी माँ है, भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है। भक्त लोग तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव, त्वमेव सर्वम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र, स्वामी रामो मत्सवा रामचन्द्र, सर्वस्वमे रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। खुश हो जाए, भगवान की कृपा होती है ना तब भक्त मिलते हैं। संत विशुद्ध मिले परिते राम कृपा कर जी, संत विशुद्ध मिले परिते चित मई राम कृपा कर जी। रे हरिशो प्रीत कर, हरिजन से कर हेत, हरि झूठे जग देत है और हरिजन हरि ही देत। जन हरिशो प्रीत, हरिशो भगवान के भक्तों से प्रेम कर। भगवान तो जग देते मनुष्य दीजा, कृपा करे मनुष्य दिया, मनुष्य नरकों में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, वैकुंठ में जाते हैं। भक्तों का पैदा किया हुआ नरकों में नहीं जाता। इस वास्ते क्या है, जे जन हरिशो प्रेत कर, हरिजन सो कर हित, हरिज उठे जग देते है, हरिजन हरि ही देते। भगवान ने चरण रखे पंपा शुरू का नीर शुद्ध नहीं हुआ है, पर सबरी ने रखा। इसी महाराज आपकी माया आप जानो, सबरी पैर रखने शुद्ध जो शुद्ध हो गया। सबरी डरती थी ऐसा वर्ष में नहीं जाते, सिया पड़ जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी। ऋषि मुनि आश्रम में जाते, रात्रि को आए करे झाड़ू देर साफ कर देती, बाड़ू बिछा देती, अंधन आग रख देती, छिप छिप करके। नारायण नारायण अब सुना दो भाई, सुना भाई। भजीन लाओ लीजिए रे सितारा राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे सीता राम ने भजी ने लाओ लीजिए रे सीता लाओ हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे हरि राम कृष्ण कीजिए रे सीता राम ने भजिने लाओ लीजिए रे सीता राम ने भजिने रे मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे सीता राम ने भजिने लाओ लीजिए रे सीता राम ने भजिने सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की श्री राधा गोविंद भगवान की अनंत कोटि सब संत महात्मा